života můžeme začít diskutovat, tak pokud máte dotazy na přednášející, ano, tak dostanete mikrofon, a aby i v záznamu byla slyšet ta otázka, není to na zhasiťování. Tak, Jarda se hlásí. Mě by zajímalo, možná jsem to přeslech, ale to, jak teda se pustí to juno, nebo prostě to, týká se to jenom tím molekuly, těch molekul, které se účastnily té konkrétní vazby, anebo se pustí po celém vajíčku a tím pádem další spermie už tam nemůže. Výborný, výborný dotaz. Já jsem neměla dostatečně možnost to ukázat nebo popsat, protože samozřejmě v zájmu času, ale hned se můžeme podívat zde a vlastně tady krásně vidíme, že to puštění juno je po celém povrchu vajíčka. To znamená, začíná samozřejmě v té iniciaci vazby. Já vám to řeknu potom, nebo na záznamu. Tak jo, takže vlastně ano, začátek vlastně pouštění juna je v místě iniciace vazby spermie a vajíčko, nicméně to juno se pouští po celém povrchu, odchází z celé oolema. A to z toho důvodu, že samozřejmě pokud má být součástí bloku polyspermie a je odštěpován do perivitelního prostoru daný protein, tak vlastně by nedávalo úplně smysl, kdyby se to jelo v jednom místě, protože celý ostatní povrch vajíčka by byl přístupný spermím. A vlastně účel je to, aby další spermie se nenavázaly. To je hypotéza. Tady byla další otázka. Já bych se chtěl zeptat, vy jste říkala, že 96% spermií může být poškozeno. Až 96. No, a tak jaká je šance, že teda jsou jako poškozeny? Když z těch 96 můžou být poškozeny, tak... Jaká je šance vůbec na oplození? No v přirozeném oplození je to tak, že samozřejmě ty nejkvalitnější, když jich máte dostatek, tak ty 4% stačí. A není to samozřejmě uniformní. To neznamená, že u všech mužů je 96% spermií poškozených. To vůbec ne. To záleží na mnoha faktorech a taky na míře poškození. Jo, máte tam pohyblivost, máte tam akrozom, máte tam morfologii a tak dále. Ale tak to bylo definováno podle tabulek Světové zdravotnické organizace a samozřejmě podle dat z celosvětových databází, že takto je definovaný ještě normospermik. Ano? Že v přirozeném oplození ty 4%, pokud je to extrémní, tady ten extrémní míra poškození, ale pořád ještě slučitelná s kategorií tzv. Normospermik, zdravý muž by i dárce, tak vlastně vám stačí, že dojde k oplození, že dojde k výběru té nejlepší spermie a tak. Problém je samozřejmě v asistované reprodukci, kdy současné metody, a máme mnohé, vám nejsou schopný sofistikovaně vybrat ty spermie, které by v přirozeném oplození přispěly nebo uspěly. Vybírají se na základě pohyblivosti nebo na základě preapoptotických faktorů nebo už vlastního poškození DNA. To jsou hrozně důležité aspekty, ale samozřejmě například ten akrozom je prozatím naprosto ignorován v selekci toho portfolia metod, který máme. A každá následující metoda, každá následující jako bariéra, kterou bychom dokázali implementovat k výběru té nejlepší spermie, jak by to udělala příroda, je samozřejmě cena. Ještě bych se chtěl zeptat, co se těch myší týče jakožto modelových organismů, kdy teda nejsou dobrý pro tu reprodukční biologii, tak to, co já jako většinou čtu, tak jsou hlavně myši, že jo? Je to tak? Tak no, takže... Je to tak? A všichni reprodukční biologové se shodnou na všech kongresech a platformách, že je to ten nejhorší modelový organismus, který máme. Ale máme ho vlastně jako jediný. Tak můžeme jít k drozofile, ta je taky fajn. Ale spermie drozofily není nic, co spermie savců je. nejdelší, má u bifurky je nějaký skoro 6 cm, jsem se nepřeřekla, opravdu jsou to obří spermie, 20x delší než tělo toho samečka a mají úplně jiné aspekty. Pokud půjdeme k vyšším savcům, jako je skot, jako jsou prasata, které se využívají, tak samozřejmě reprodukční doba je velmi dlouhá a je extrémně náročný udělat například knockouty nebo nokiny. To prostě neuděláte, pokud nemáte miliony a máte vyloženě důvod, jako u Hodgkinsona nebo tak. Jo, takže vlastně nic jiného vám nezbývá, než verifikovat u myší, což je určitě validní, ale nelze na to například u člověka spolíhat. Proto si myslím, že jedno z důležitých je využití právě i transfekovaných somatických buněk, které jsou lidského původu, a nějakým způsobem vlastně vytvořit ten mimikující se systém, který můžeme aplikovat pro reprodukční biologii. Jo, a ještě poslední otázku teda. Myslíte si, že jako v budoucnosti je možný, že vlastně budeme schopni z kmenových buněk nějakým způsobem vyhnat vajíčka? Ano, už vlastně jsou i experimenty, které toto ukazují. Otázkou je stáří těch daných vajíček, které jsou vlastně jako navráceny z kmenových buněk, nebo případně ze somatických buněk, protože například u Doly věřím, že se ukázalo, že vlastně ta paměť, která byla v rámci té buňky, tam byla zachovaná, já myslím, časová věková paměť, takže vlastně ta Doly se nedožila tak velkého stáří, tak jak by měla, myslím, že polovic, a že se to dokonce vztahovalo k tomu, že somatická buňka, z který byla vytvořena, byla už ze šestiletýho jedince, jestli si dobře vybavuju, ano. Takže samozřejmě tohle je aspekt, který je potřebný. Genetický inženýrství je nesmírně důležitý pro řešení problémů, specificky určitých nemocí, poruch, ale etickou otázkou je, jestli by mělo být využitý k tomu, abychom vyprodukovali gamety a ty používali k oplození a následně vlastně k tvorbě nového života. Jo, to je obrovský důležitý etický aspekt. Myslím si, že jsou jiné řešení. Můžeme ještě? Děkuji za přednášku. Já bych se vás rád zeptal na tu aplikaci, jestli je opravdu dobrý vybírat ty jednotlivé spermie a jestli by nebylo nejlepší si zvolit ty důležité proteiny, které se to oplození účastní a potom ty proteiny sekvenovat z inner cell mass těch embryí a vybírat až ta embrya, což by mohlo mít i tu výhodu, že můžete se dívat i na nějaká dědičná onemocnění, které byste mohla zabraňovat. Dědičnost je určitě strašně důležitá, ale jak jsme si ukázali, některé proteiny už vůbec nejsou přítomné na embryu, protože vlastně v rámci celé ty mašinérie, vazby, fúze byly eliminovány. Ano? To znamená, že vlastně když studujete vazbu a fúzi, a případně komunikaci na větší vzdálenost, což je jedna z aspektů, který jsem zde nepokryla, tak je důležitý, aby jste to co nejvíce zasadil do toho systému. Sekvenace je famózní věc, ale vlastně funkční vyhodnocení toho daného stavu nebo toho mechanismu je věc, kterou jako nemůžeme zcela nahradit. A jestliže mluvíme u člověka, tak si nedovedu představit, že budeme sekvenovat lidská embrya. Pokud dojde k oplození, což je v centrech asistované reprodukce, a dojde k vývoji do nějakého stádia, a to je buď osmibuněčného, máte 8 blastomér, anebo vlastně do stádia blastuly, kdy se ty vajíčka, kdy se ty embrya přenášejí, tak vlastně nedovedu si představit, že by došlo k tomu, že daný zárodek člověka, embryonální, by byl využitý pro výzkum. Takže vlastně tady opět narážíme na limity a ty limity jsou důležitý, takže musíme jít jinou cestou. Já jenom teda poznámka k tomu předchozímu dotazu, tak že jako selekce na úrovni embryí je v podstatě jako eugenická metoda a určitě jako má celou řadu etických aspektů. Jo. A to, že se jako mimochodem tohleto do určitý míry děje i bez toho, tak to teď nechám stranou. Ale navazu na ten dotaz tom, jestli bys mělo prostě v IVF dělat ty závody jako spermí, protože tam za tím celým uvažováním je jeden jako předpoklad, a to je, že viabilita spermie predikuje genetickou kvalitu té spermie. A máme mi dostatečný doklady, že to tak je? Ano, přesně tak. Dokonalej dotaz. Primární koncept asistované reprodukce byl mimikovat vlastně přirozené oplození v Petriho misce. To znamená, byly vajíčka, byly spermie, které, kdy docházelo, byť v nějakém mikroprostředí, ale docházelo k přirozené selekci té spermie, která fúzuje s vajíčkem. To byl celý primární koncept. Potom byl objev ICSI, to znamená intracytoplasmic sperm injection, kdy teda vybíráme jednu spermii a tu injekujeme. Zvyšovala se úspěšnost oplození. A to díky tomu, že se vlastně přešly ty bariéry, které jsou za tím, proč jsou, je narůstající neplodnost. Málo pohyblivé spermie, poškozený akrozom a tak dále. To znamená, že ano a ne. Problém je, z mýho pohledu, že 98%, možná 96%, cyklu asistované reprodukce je primárně děláno právě přes to ICSI. Jako ideální, kdybychom mohli my vědci do toho vstoupit, tak by bylo zkusit několikrát přes klasický IVF, in vitro fertilizaci, a potom vlastně přes to ICSI. Proto vám ale proti tomu zase mluví to, že máte obrovsky malý množství vajíček. A je otázkou, jestli ten daný pár bude riskovat 3 vzácná vajíčka k experimentu, že 2 půjdou na in vitro fertilizaci a 1 půjde na ICSI. Ano, a nebo jestli žena bude vůbec ochotna procházet celým tím cyklem znova, protože ten cyklus je extrémně náročný a je samozřejmě i životu ohrožující v určitých směrech. Takže tam máte mnoho věcí, které jsou potřeba zhodnotit, a v některém směru se nedivím lékařům, že jdou do té jistoty oplodnit aspoň 33,2%, což je, myslím, statistický údaj, kolik se daří přes ICSI oproti mnohem nižšímu přes IVF. Ale na druhou stranu, na kterýkoliv kongres jedu, tak je tam volání po comebacku, návratu k té tradiční metodě asistované reprodukce, alespoň u těch párů, který to dovolí, a nebo u těch, který je indikace, že by se vlastně to mohlo povíst v tom mikroprostředí, kdy je to na mnohem menší vzdálenost, to znamená i spermie vydrží déle a je tam samozřejmě i větší množství těch vajíček, to znamená i větší pravděpodobnost úspěchu. Já se omlouvám za rozdíl ignoranci, ale ty neustále mluví o tom, že jako o vzácných vajíčcích. Ten problém je v tom, že to zrajíčko musí být zralý a ten riskantní je ten odběr. Je to tak? Riskantní je ten protože jinak vajíček je dost, že jo? No, ale v tom nejlepším případě přes hormonální stimulaci se uvolňuje, řekla bych cca 10 vajíček. To ne, že jako... Za cyklus. Za cyklus. Ale je tam vlastně hormonální stimulace, která může vést k hyperstimulačnímu syndromu, který je velmi náročný u ženy, protože dochází k zalívání jako systému vodou a tak dále. Jo. Dokonce nešlo to by tohleto teda tak, udělat, zase velmi naivní, ale nešlo by vlastně tohleto udělat in vitro? Odebírat nezralý vajíčka? No bychom museli izolovat, graftovat ovária. Ale budeme graftovat ovária? Nebudeme, protože jak by byla pak estrogenní komunikace. Jo, vlastně musí se stimulovat produkce těch vajíček přes ovária tak, aby došlo k zrání více vajíček než jednoho, což je náš lidský systém na to nastaven, ženský systém nastaven, a potom vlastně mikropunkcí se odebírají. Nicméně ta hormonální dávka k té superovulaci, tomu procesu se říká superovulace, musí být dostatečně vybalancovaná, aby nebyla životu ohrožující pro ženu. To znamená, když ukazujeme data někde a lékaři vidí na světové konferenci třeba, že u jedné ženy došlo k odběru třeba 13-15 vajíček, tak to je velikánský vykřičník, protože tam hrozil už ten hyperstimulační syndrom. Jo, to znamená, my nemůžeme odebrat, a já nejsem lékař, lékaři by vám to řekli mnohem líp, ale je to prostě tak. A mluvím k vám všem, jinak bych ti tykala, jo, to není jako k tobě, ale jsi, jako k vám všem. A ty nemůžeš odebrat, ještě ve chvíli, když prostě ten dominantní folikul vlastně začne ano, potlačovat ty ostatní, tak dozrávají nějakých 10-20. Lékaři odebírají všechno, v GVčka, kdy jsou ještě diploidní vajíčka, v M1, kdy není dokončená vlastně mejóza, ani započatá mejóza 2. Nicméně ty vajíčka dobře nedozrávají. Některé dozrají, ale naprostá většina těch vajíček, které jdou třeba potom pro ty vědecké účely, je, že mají spožděnou takzvanou maturaci, nedozrávají dostatečně, ale stejně prostě z těch folikulů se musí odebírat. Nemůžeš odebírat ze všech folikulů, nemůžeš odebrat prostě desítky GVček, protože ta utilizace je minimální. Protože ideální je v M2 fáze stejně tak, jako je vlastně v přirozeném oplození. Takže tu maturaci nejsme prostě i my to schopní? Jsme schopní, ale nemáme dobrý úspěchy. Nejsou dobrý úspěchy, je asi jeden z těch aspektů, který k tomu vedou, a potom mnoho dalších. Tak děkuju, a protože Katka bude muset odejít, tak poslední dotaz, a to jsem stručný. Budu se ptát na SS můstky, o kterých jste mluvila, v rámci autoimunitního polyglandulárního syndromu, který asi 30-40 let studujeme v endokrinologickém ústavu. Je to tak. Za prvé děkuji za velmi precizní přednášku. Za druhý, trefa do černého jedna za druhým. S velikým perinatologickým dopadem predikčním populační genetiky. Je to tak. Čili moje otázka zní, pan profesor Charvát v roce 69 mě poslal knížku, kde toto předpověděl. Ten progres je ohromný. Vaše skupina je samozřejmě špičková a já jenom se chci zeptat. Je součást polyglandulárního autoimunního syndromu spjata, pozor, co řeknu, s neurovývojovým začátkem stárnutí ve smyslu neurodegenerativních chorob typu Parkinson a Alzheimer demence, poněvadž pan profesor Charvát tu knížku napsal s tím, konec otázky, stárneme od prvního okamžiku nadechnutí. Není to pravda, je to dřív. Moc vám děkuji za tu otázku a taky děkuji za uznání naší práce, je zatím strašně moc celého týmu. Já razím teorii od zdravého početí ke zdravému stáří, protože právě v době početí zakládáme na zdravé stáří. Tam je ta vlastná Berinfo, až se to ukazovalo. A to vlastně celý tento koncept si myslím, že je velkým cílem pro naplnění a cílem mnoha úrovní od lékařů přes vědce anebo přes vědce po lékaře. Myslím si, že ta synergie je tam zásadní. Děkuji. I to uměle bude dělat přirozeně. Bohužel musíme končit. Děkuji všem za návštěvu. Ještě jednou děkuji. Děkuji vám.